بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Hichi ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili watoe watu kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza. Kwa idhini ya Mola wao mlezi, wafikishe kwenye njia mwenye nguvu msifiwa. Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa wailul lil kafirina min adhabin shadid. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote viliomo katika mbingu na ardhi. Na ole wao makafiri kwa adhabu kali. Alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wale wanaofadhilisha maisha dunia kuliko akhira, na wanawazuilia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu, na wanataka kuipotosha, hao wamepotelea mbali. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayina lahum fayudillu Allahu man yashau wa yahdi man yashau wa huwa al-azizul hakim. Na hatukumtuma mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainishia. Basi Mwenyezi Mungu humuacha akapotea amtakaye na akamwongoa amtakaye. Naye ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Na tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu, tukamwambia watoe watu wako kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza, na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'mata Allahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi wa yudhabbihuna abna'akum يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Na Musa alipoambia watu wake, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokujalieni pale alipokuokoeni kutokana na watu wa Firauni waliokupeni adhabu mbaya kabisa, wakiwachinja wenenu wanaume na wakawaacha hai wanawake. Na katika hayo ulikuwa mtihani mkubwa unaotoka kwa Mola wenu mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الكفار لا إله إلا الله سورة إبراهيم imeteremka Makka. Alif Lam Ra. Kwa kuanzia harufi hizi ni kubainishia miujiza wa Qurani juu ya kuwa imeundwa kwa harufi hizi zinazotumiwa kwa kusemea, na pia kuwazindua watu waisikilize. Haya yaliyotajwa katika sura hii ni kitabu kilichoteremshwa kwako wewe Muhammad kutoka na nasi, ili watoe watu wote kwenye kiza cha ukafiri na ujinga waende kwenye nuru ya imani na elimu kwa kusahilishiwa na Mola wao mlezi. Na nuru hiyo ndiyo njia Mwenyezi Mungu mwenye kushinda wa kuadhibisha na mwenye kuhimidiwa kwa kuneemesha. Njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kuumba na kumiliki kila kiliomo mbinguni na kwenye ardhi. Ikiwa hii ndiyo hali ya Mungu wa haki, basi makafiri wenye kukanya watahilikika kwa adhabu iliyo kali. Hao ndiyo waliohiari uhai wa duniani kuliko akhera, na wanawazuia watu wasifuate sharia ya Mwenyezi Mungu, na wanataka kuipotoa sharia katika macho ya watu ili wapate kuikataa. Hao ndiyo wanaoelezwa katika liotajwa kuwa wamepotelea mbali na haki. Na sisi hatukumtuma mtume yoyote kabla yako ewe nabii, ila kwa lugha ya kaumu yake ile tulimtumia, ili apate kuwafahamisha aliyokuja nayo, na wao wayafahamu na wayaelewe kwa wepesi. Wala sijuu yake yeye kuwa lazima ongoke. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye humwacha potee anayemtaka, kwa kuwa huyo si tayari kuitaka haki, na humwongoa mtakaye kwa kuwa kajitayarisha vyema kufuata haki. Naye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu ambaye hashindiki kwa takalo, na ambaye anayapanga mambo yote kwa mahala pao, basi haachi kupotea wala haongowi ila kwa hikma yake. Na tulimtuma Musa na tukamunga mkono kwa miujiza yetu, tukamwambia watoe watu wako wana wa Israeli kwenye kisa cha ukafiri na ujinga, wapeleke kwenye nuru ya imani na elimu, na uwakumbushe vituko na nakama aliwapelekea Mwenyezi Mungu kaumu za kabla yao. Hakika katika kukumbusha huko zipo dalili kubwa za kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu, zinamlingania kwenye imani kila mwenye kuthibiti kuwa na ukamilifu wa kuweza kuvumilia balaa na kushukuru neema, na hii ni sifa ya muumini. Ewe nabii, wakumbushi watu wako huenda wakazingatia wakati Musa alipoambia watu wake kwa kufuata amri ya Mola wako mlezi, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu kwenu pale alipokuvueni kutokana na kaumu ya Firauni, nao wakikupatilizeni kwa adhabu ovu kabisa, wakikufanyisheni kazi ngumu, wakiwachinja watoto wenu wa kiume na wakiwaacha wa kike na kuwaweka katika unyonge na udhalili bila ya kuwaua. Na mateso yote yaliyotajwa na kuokoka ni mtihani mkubwa unaotoka kwa Mwenyezi Mungu, ili upate kudhihiri uwezo wa kusubiri na kushukuru.